Book 2 28 28 في الفندق شكاوى No hotel reclamações الدوش لا يعمل O chuveiro não funciona لا يوجد ماء ساخن Não há água quente. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Pode mandar arranjar isto? لا يوجد تليفون في الغرفة. Não há telefone no quarto. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Não há televisão no quarto. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. O quarto não tem varanda. الغرفة صاخبة. O quarto é muito barulhento. الغرفة صغيرة جدا. O quarto é muito pequeno. الغرفة معتمة جدا. O quarto é muito escuro. التدفئة لا تعمل. O aquecimento não funciona. المكيف لا يعمل. O ar condicionado não funciona. التلفزيون معطل. A televisão não funciona. هذا لا يعجبني. Não gosto disto. السعر عال جدا علي. É muito caro. عندكم ما هو أرخص؟ Tem alguma coisa mais barata? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Há aqui perto uma pousada da juventude? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Há aqui perto uma pensão? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Há aqui perto um restaurante?